Bona nit a tots. Bona nit, nosaltres som dels xipiots, avui, bé, xipiots som molta gent, i avui representants de xipiots som en Pepe, jo que sóc en Pol, en Capot i Nuga, i esperant que xaleu molt, i vamos allà, donant tot, i ànimo, vamos. Un aplauso, vamos. Gràcies a tots, gràcies per haver vingut. Aplausos, aplausos per el Living i per haver-nos convidat aquí en Murillo i en Roger. Ui, ui. Se sent bé o no? Que se sent més a banco bé? S'escolta bé? Sí? Vamos. en farem una que es diu Fiat de l'Horitzó, vamos. Parcel·la més xicat dalt la cera. No sé dir si no sé qui ets, no sé què putes faig aquí. Jo és que estic un poc emboirat, no acabo d'estar concentrat. Els ulls no els puc obrir, això és massa de matí. Però jo sé que podré tirar pel banc, creuar el carrer i arribar a un puesto millor, més enllà. Si feia prou o si solia, jo vull ser un bon cabrit. Quedar-se a muntanya ser rostit, que sap trobar un bon covarxo i disfrutar dels temps d'esbarjo. Però avui és cap m'avull, però que ja sé el que vull. Arribar a un puesto millor, més enllà de l'horitzó. T'ho trobaré, que estigui arredossat, que hi hagi jove per sembrat i que no es vegi des del carrer. Crearé un món tipetant, a més d'un cotxe un elefant, seure la fresca tot el dia, amb un puant de sangria. Però vull escapar avui, però que ja sé el que vull, arribar a un puesto millor, més enllà de l'horitzó, l'horitzó, l'horitzó. Vamos, Ubito, otra, que bo, el volen rumbilla. Vamos, Ubito, vamos. Moltes gràcies. Ara farem una que es diu Vent de Tramuntana, que explica la història d'un surfer, com en seguir, des de que s'aixeca fins que se'n va al llit. Ai, des de que s'aixeca fins que arriba fins dins la mà. Fins que se'n va al llit... Oh, man. ja m'he xicat. T'hem frapescat. He guaitat en es ventanal. He vist s'ho es treballar. Acurrucat amb el vent. Encara no m'entenc. D'altes terrat tenc. Que tenc, que tenc. Una rosa dels vents dins el meu cap tenc. Una rosa dels vents. D'on t'es? D'on bufa? Força vent, es vent de tramuntana. Es vent de tramuntana. Es vent de tramuntana. Es vent de tramuntana. Olé, un aplauso per en Cabotre, xatxo! De cap cap a sa furgovant. He obert escòcil, he agafat un món fòssil. L'he fet trompeta, l'he ben sonada. I m'ha deixat dins cap una boira matinera que no hi ha manera de desemburiar-la. Desemburiar-la. D'altes terrat tenc. Que tenc, que tenc, d'altes terrat, vamos. Una rosa dels vents dins el meu cap tenc. Que tenc, que tenc. Una rosa d'esvent. Ai, que bé. D'on t'es? D'on bufa? Força vent, es vent de tramuntana. Ole, ole! Es vent de tramuntana. Tramuntana. Es vent de tramuntana. Es vent de tramuntana. Ole, ole, que bé. Cap on espigo, nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam-nam- alemanys. Es veu pleno enfundat, la taula enfregat, entrevessat, embatallat, amb un exèrcit de bons, ventalls d'aigua, a surfejar, a surfejar, a surfejar. Enfilen les corrents marines, com us arrastrem, a la sala d'espera pels malalts de xum. Sóc xalà, sèrie aquí, sèrie allà, una darrere l'altra, ara cresta, ara sent adrenalina, esquerra o sent, oh, oh, oh. Desterrat tenc una rosa dels vents, dins el meu cap tenc, una rosa dels vents. Vamos, vamos, que ets darrere. D'on t'es? D'on bufa? Força vent, vent de teu. Es ven de tramuntana. Es ven de tramuntana, tramuntana, tramuntana. Es ven de tramuntana. Vamos, vamos, otra, otra. Es ven de tramuntana. Ens hem equivocat, però ho hem travessat, ho hem travessat. Ara que us veig amb ganes de cantar, anirem a fer una que s'estribillo molt fàcil i podreu cantar també, vale, ara. Que bé, que bé. No sé ni inglesa. Muy mal l'idioma. Vamos, vamos, ara sí que ho necessitem a tots, eh? Vinga, vinga, vinga, va. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Vamos, vamos, tots, tots, va. Vamos, go. Cançons i aparquen els camions i deixen mercancia perquè li venguem a la policia. Tenc una cadira de fora en el balcó, sempre veig que arriba una professor. Cada un és més raro que es qui té davant, me toquen els timbres. Vamos! Na na na na na na na na na. Massa personatges per metro. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Massa personatges estir. Ole, ole! Sol venir un mullet de l'Àfrica profunda, que se treu sa xila de dins una funda. També hi va un altre amb una bona palafrera, és el que hi van trobar l'altre dia de sa cera. Ei! També un pastràs amb un garrot de mos, sempre queda grogui, faci sol o plogui. Es pot cinqui és, trob que no fa res, bé tot es mentir. Segur que és un niri. Vamos! Na na na na na na na na na na. Massa personatges per metro quadrat. Na na na na na na na na na na. Massa personatges estir regit. Tots els assistents deixen pagaïment els i caient ses dents. Van reflexionar com una germanor, monant i demà viure esclat en Barcelona. Ho deixaré tot, dones, fills, cavalls, arbres, bones cabres, ases, àpies, vàries, vàries races, àries, estables i sandàlies, plantes i escorpins, feines i vesic. Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Massa personatges per metro quadrat. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Massa personatges per metro Hola, hola, que bé! Vos ho passeu bé o no? Que sona bé, un poc. Sona bé o no? Que bé, que bé. Venga, vamos. Cusilet, vamos. Bicicletes sense mans. Tenies cap pelat i pelades les mans. No hi havia res que les traces. Ni cap paret seca que la toret saltava les tanques. Amb els ulls tancats no se'n donava compte i ja ho havia travessat. Estava perdut, però no li importava. Mirava les estrelles i s'orientava. No es desacompassava amb el ritme de sa vida. Sabia que molt pres venia cosa més polida. Perdits a marina o pets acantilats, en Cusila petit es deia enfilat. S'atracava el mes de febrer. Estava nerviós, no sabia què fer. Va decidir fer lo darrer que podia fer. Jo, en sa vida, improvisar. Thank you. Una canya i una mau, per favor. Ara en farem una que està inclosa dins el darrer disco nostre que es diu Salta cares llargues. Sona bastant bé, o no? Sona... Sona mel. Que bé. Ara, ara. Ara en farem una que es diu S'esteu a soles, que la vaig escriure jo un dia que estigui un pot trist i això, va un pot de... bo, de ses tetes i això, i d'amor un poc. S'esteu a soles es diu. Sap a qui robar, només aquelles dutes tan males de travessar. Com qui està tot sol entre molta gent, com qui és ben igual i se sent diferent. Així estic jo en per si esteu a soles, per si esteu escorrents que me descontrolen, perquè sempre rodes dins el castell que havien construït dins el meu cervell. Així estic jo en per mil paranoies, per mil milions d'anades d'olla, perquè val la pena viure així, perquè si no jo puc. Sense cap corda, com una illa sense gens de vent, com una sípia que va a la deriva en s'ànima feta de ciment, com un somni d'esquerres ja no recordes aquelles il·lusions que ja estan mortes, com un poema sense autor, com un llibre sense escriptor. Si estic jo en dir per si esteu a soles, per si esteu escorrents que me descontrolen, perquè sempre rodes dins el castell que havien construït dins el meu cervell. Així estic jo en dir per mil paranoies, per mil milions d'anades d'olla, perquè val la pena viure així, perquè si no ja puc morir. Vamos, vamos, ei, ei, ei! aplauso per Nuguito Nini sa bateria. Bon gran. I per en Pepe, en el baix també. I per jo, i per Límin, i per tot. Ara farem una cançó en català que és d'un grup que es diu l'Exèrcit d'Alliberament Musical, que són de Barcelona i ells sempre fan la cançó de Vent de Tramuntana nostra i nosaltres fem aquesta que es diu El Cant, que és seua. I és preciosa. Escoltau la lletra, bé, molt bona. El joc són ben senzilles, calles o pilles, no importen els dies ni els segles. El poder es mou en cercle, cerca'l. La raó d'aquesta vida la pots trobar a la sang de tots aquells humils que van morir lluitant. Jo a la boca duc el cant, llibertat i esperança, la tovallola ensangonada, però qui pensa llançar-la? I tinc la convicció i afinada l'espasa. A vegades tinc molta por, estic lluny de casa, no entenc el meu voltant, tampoc entenc què passa. Potser és que sigui sec o potser és que hi vegi massa, i sol a la plaça quan cau el sol. Res m'alegra el dia, tampoc res em dol. M'assec a la platja i veig un mar de trons, i deixo la ment lliure sobre un mar de sols. I sols el poble salva el poble, i el més pobre és el més noble. Saps qui és que estreny la corda? El poder tu poc li importa. I obre el cor que vinc a dir-te que el teu somni és possible. Junts farem un món més digne amb l'amor que portem dintre. Passar les pintes assegut en un portal. Tothom vol ser diferent, però jo els veig a tots igual. Noi alternatiu al servei del capital, en rastes i pantaques, papes amb un sou ben alt. I no vol reconèixer que les coses són així, doncs està més còmode i no canviarà el destí. Quina pena ser tan pobres quan d'altres ja neixen rics. I no pensis que és enveja, més aviat és desencit. I em pregunto si els teus béns et fan sentir feliç. Jo tenc un tros de terra que mai ningú no ha vist, amb roses i geranis, amb alzines i pins. Penso en milers de rimes mentre em perdo pels camins. I tu queda't a la disco, sembla que estàs millor dins. Jo t'incit en la lluna i no penso tornar fins. Un petit núvol em baixi a terra de nou i enfili el meu camí i me'n torni sol al meu. I sols el poble salva el poble, i el més pobre és el més noble. Saps qui és que estreny la corda? El poder tu poc li importa. I obre el cor que vinc a dir-te que el teu somni és possible. Junts farem un món més digne amb l'amor que portem dins. Sant freda d'aquell qui no vol els ulls venats i somriu al seu butxí, tot se sent en pau amb el camí, encara que la fi ja sigui aquí. Tu dius que creus en una idea, però tens una idea vaga. Ells creuen amb la pasta i tenen les coses ben clares. Jo que era d'aquells que no creien els fantasmes, l'altre dia els vaig veure i em van entrar els espasmes. I així està el panorama, la gent parla més que actua, i qui ahir estava amb mi és qui avui em fot la pua. No m'expliquis històries perquè creu-me, me la sua. Reconec que els gossos els hi veig moure la cua, i la gent no té consciència del poder que posseeix, i davant de la ignorància la impotència m'envaeix. Mai he acabat de creure un rep el que mereix. La pau i la justícia se les crea un mateix, i sols el poble salva el poble, i el més pobre és el més noble. Saps qui és que estreny la corda? El poder tu poc li importa. I obre el cor que vinc a dir-te que el teu somni és possible. Junts farem un món més digne amb l'amor que portem dintre. Farem una que es diu Circumforat i farem aquesta i anirem a descansar una estona, que tenim bastanta calor aquí, anirem a respirar 5 minutets. Podeu aprofitar per fer una cerveseta, un cubata, el que vulgueu. I ara farem Circumforat, que explica com se sent un ciutadellenc fora de casa seva. Vamos. Atrapat. Jo vull fugir a aquesta ciutat, me menges cap. Moltes renous, gent que va i ve, gent estressada, so mai serà sa contramural. Cerca aquell forat. Com ho pots fer? Com ho travesses? Me voldria perdre, fugir per sempre en aquell amoret. Saltar de salafant, faré un Marcelo. Anar dins la mà, que és allà on sempre he volgut estar. Estar ben salat. Descobrir que allà tot fa empagueir, i decidir que jo quedo sempre per aquí, i despertar i anar a la vall a nedar. Sempre serà la vall. Vamos, vamos! La vall, cerc una redossa, per matar monja, segui a sombra, begui sangria i fumi bonsai. pot no sentir-nos. Gent estressada on se pugui anar tranquil·lament de rostir sobresada. Cinc minutets i tornem, vale? Des de Brasil, Huguito Nin, de la bateria, des de Brasil, brasileño. Thank you. aplauso per Nuguito, un aplauso per Nuguito lì. Diu grossos peixos ara, va. Ara m'encantaria que cantéssiu amb nosaltres, és fàcil, eh? Heu de fer. Na, na, na, na, na. Vore guanyar sempre els mateixos, tot és pastel per grossos peixos, carregats de feixos, llitxes, butxaques. I nosaltres què? Amb altres gaire munyisses vagues. La gent no té consciència de lo que passa, surtes dissabte i se desfassa. Només pensen si es ves per a casa, si el Barça passa la final. Però tot això m'és ben igual, la puga del rellotge gira i arriba el dia que la gent te mira i se consciencia. La fantasia que tothom somia es converteix en realitat. Formant part d'un mateix univers, tens que saber enfocar el teu cervell dispers en aquest món governat pel comerç. Què passa? Només per terme toca un terç. La realitat fictícia és una fal·làcia, la justícia construït per la democràcia. Amb els bombardeigen de merda per tots cantons, lo darrer que volen és perdre seus milions. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, germans i també n'és més grans i deixa de fotre-te tant de grams. Files com a pan, sola pot ser bo i això no vol dir que no siguis lliure d'experimentar i de poder viure. Pots aprendre de ses drogues, pot també llegir i escriure. Llegir i escriure, tot és qüestió de supervivència. En aquest món que arrossa sa demència hem de tenir molta paciència, molt entusiasme i s'ànima molt pura. Vamos! Ugui, Toni, de la bateria, Joan Cabó, trençatge, Pepe Guim, Panera, en el baix. Està sonant increïble, que ni els ensais ho feien com ho estem fent avui. M'ho sentim com a casa, molt arropats. Merci per tot, Gràcies. Vamos. Anem a fer Fosca, una cançó preciosa. Xerra d'amor, això. Salut a tots. Vamos. La vida és una costa per amunt, una llàgrima que cau dins un còssil sense fons. M'acans d'anar pel món veient ànimes buides, transparents, que la vida t'hi és ben indiferent. Si vas a 120 o a 110 acabaràs fent ses curgues a peu. No t'estressis, menja, dormi, viu i vola ja d'estiu. Perquè sa vida és una costa per amunt, una llàgrima que cau, un fòssil sense fer. Orei, amunt! Cerc, te mir, te perd, te trob, te veig. Se me'n vas cap, se fos com enlluernat. Te'n vas amb aquest aquí, tot sol sembrat. Sense tu, se fos, que me té un poc acuat. Caic, m'aixec, tropis, m'atur, camin. Enyor sa teva olor, el meu costat és de matins. Perquè sa vida és una costa per amunt, una llàgrima que cau dins un còssil sense font. Ai, ai, ai, ai! La pantalla de la salla i no ho cal de tenir clar, gens clar. I no, que coll, fotre-li pel camí vell. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei, estàs aquí però no hi acabes de ser. Per massa il·luminat, la foscota t'he menjat. T'entenc que estàs aquí, no és meu costat. A no tenir-te no m'hi he acostumat. Sa vida és una costa per avall, una llàgrima que vessa d'un còssil massa ple. Content d'anar pel món veient ànimes pures, bona gent que il·luminen el camí que dit es ve. Vamos, Juguito, fotre-li una batalla de Sambita. Vamos! Hey! Mina Sabateria. Un aplauso molt gran per Nuguito. Un aplauso per Joan Cabot, en el Chacho, per favor, un aplauso molt gran. I en Pepe King, que no és baix, també, un aplauso molt gran, Pepe King. Guapo! Aplausos, aplausos. Anem a fer vent de tramuntana o no? Tornem a fer vent de tramuntana o no? Toca, toca, trop. Vent de tramuntana i se vol a casa meva. Vamos. Dins el meu cap tenc, tenc, un com bufa. Força vent, es vent de tramuntana. Es vent de tramuntana. Es vent de tramuntana. Es vent de tramuntana. Olé! Un aplauso pel Living! El camí es fa llarg, ja volen sellar. De cap cap en espigur, nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam, nam. Allà va, ja hem arribat, tenim que patejar un bon tros, trablamós. Es neu pren un fundat, la taula enfregat, el travessat empatallat. Amb un exèrcit de bors, per entrar ets aigu, a surfejar, a surfejar, a surfejar. Amb fines corrents marines que mos arrastrem a sa sala d'espera pels malalts de xuc. Són xalà, set i aquí, set i allà, una darrere s'altra. Ara cresta, no sé, adrenalina, esquerra, sent, d'altes terrat tenc. Una rosa dels vents, va, va, dins el meu cap tenc. Una rosa dels vents. D'on t'és? D'on bufa? Força vent, es vent de tramuntana. Es vent de tramuntana. Vent de tramuntana. Vés, però no saps què fer, si s'avorriment de menjar no ho aixeques. Perquè dins segut davant del PC, vine, canta, balla i juga. Just caminarem cap a un món diferent, avui és mà que mos apreta. El món estarà en moviment, no ho aconsegueix qui no ho intenta. Intenta ser feliç, poder fer el que tus dins, aixecar ses mans i ben fort cantar, i ben fort cantar. D'altes terrat tenc, que tenc, que tenc. Una rosa dels vents. Dins el meu cap tenc. Una rosa dels vents. D'on t'és? D'on bufa? Força vent, es vent de tramuntana. Es vent de tramuntana. Suara que meua i mos despedim ja. Mos hem sentit com a casa, hem estat molt arropats, hem estat molt bé. Tornarem, segur, tornarem, aquí tornarem. Vamos, Guito, va. Va, que ets a darrere, que ets a darrere i mos n'anem, eh? Anem a donar-ho tot. Barcelona hi ha una zona on... on cantant bonsais i fumant cançons i aparquen els camions i deixen mercancia perquè li venguem a sa policia. Tenc una cadira de fora en el balcó, sempre veig que arriba una professor. Cada un és més raro que es qui té davant. Me toquen el timbre, ja te sent que... Oh! Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Massa personatges per metro quadrat. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Massa personatges, estic regi... Ole! Sol venir un moret de l'Àfrica profunda que se treu s'aixila de dins una funda. També n'hi va un altre amb una bona palambrera. És el qui van trobar l'altre dia dalt la cera. Em ve un pastros amb un garrot a mas. Sempre queda grogui, faci sol o plogui. Es pròxim qui és, trob que no fa res. Ve tot el matí, segur que és un nini. Estic retirat, eh, eh, eh! Me vaig mirar a tots els assistents de s'empagaïment els i caien ses dents. Van reflexionar com una germanor. M'on anirem a viure, esclat en Barcelona. Ho deixaré tot, dones, fills, cavalls, arbres, bones cabres, ases, àvies, vàries, vàries races, àries, estables i sandàlies, plantes i escorpins, feines i venides. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Massa personatges per fer trucarà. Na-na-na-na-na-na. Personatges, estic regida. Personatges per metro quadrat. Na-na-na-na-na-na-na-na. Massa personatges, estic regirant. Moltes gràcies a tots per haver vingut. Aquí tornarem segur, eh? Gràcies, de debò. Moltes gràcies. Nosaltres som dos xipiots i estem així de rostits. I demà tocam en el Palmarès, Gran Blanes. Volia esperar, i aquí cada dijous hi ha batalla de concerts. Jo vindré cada dijous ara, a partir d'avui. Vinga, bona nit, gràcies per tot.